ay walang karamay. Ako ba'y nag-iisa? Nalulumbay, di makasabay, hindi sanay sa ganitong buhay. Pipilitin ko, iaahon ko, tatahakin ang landas na binigay. Sana'y maahon ang minimithi. Sana'y makantan ang pangarap. Nangangamba, walang masinungan, ngunit may liwanag, may lakas sa tibay. Ako ba'y